kwietnia w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sejm zdecyduje w sprawie ustaw o aborcji. Mobilizacja na Ukrainie ma być bardziej szczelna. Największą w historii wystawę Banksiego można oglądać w Londynie. Po południu posłowie zdecydują, co dalej z czterema projektami ustaw w sprawie aborcji. Prawo i Sprawiedliwość wniosło odrzucenie trzech. Ma być też powołana komisja nadzwyczajna, do której zostaną skierowane propozycje ustaw. Mam nadzieję, że wszystkie projekty trafią do Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, mówiła w Polskim Radiu Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. I będziemy nad nimi pracować, bo dość już takiego odwlekania tego tematu. My musimy w końcu wyjść z jakimiś propozycjami i myślę, że to już jest najwyższy czas po prostu. Do Komisji Nadzwyczajnej uważam, że powinny trafić wszystkie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą zagłosować za przyjęciem projektu PSL, ale pozostałe nie mają szans na poparcie, powiedział w Polskim Radiu były rzecznik rządu Piotr Müller. Domyślam się, że przytłaczająca większość, jak nie całość klubu, zagłosuje przeciw tym projektom, które dotyczą aborcji na życzenie, czyli tej aborcji bez żadnych przesłanek, tylko na życzenie do 12 tygodnia. Natomiast co do powrotu do kompromisu tak zwanego, myślę, że po prostu część osób zagłosuje za tym, aby projekt procedować dalej. Lewica ma dwa projekty, w tym jeden dotyczący dekryminalizacji aborcji. Zgodnie z propozycją Koalicji Obywatelskiej usunięcie ciąży ma być dozwolone do 12 tygodnia. Projekt trzeciej drogi przywraca przepis zezwalający na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Ma wzmocnić kontrolę nad osobami, które uchylają się od służby wojskowej. Ustawę o mobilizacji przyjął Parlament Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że przepisy usprawnią pobór nowych żołnierzy. Na prośbę dowództwa wojskowego wprowadzono zmiany w mobilizacji, wzmocniono kontrolę nad osobami uchylającymi się od służby, wprowadzono też zmiany w prawie wspomagające kierownictwo wojskowe, znalazły się tam zagadnienia dotyczące wsparcia wojskowych znajdujących się na froncie, chodzi o przepustki czy rotację żołnierzy. Ustawa przewiduje, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają 2 miesiące na uzupełnienie swoich danych i zaktualizowanie książeczek wojskowych. Obowiązek dotyczy też Ukraińców przebywających za granicą. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli na przykład przedłużyć paszportu. Kolejne rosyjskie miasto zalane przez powódź. W ciągu ostatniej nocy poziom wody w Kamińsku za Uralem podniósł się o 1,5 metra. Rano władze podjęły decyzję o ewakuacji wszystkich mieszkańców. 300-tysięczny Kamińsk leży na południowy wschód od Jekaterynburga nad rzeką Tobą. 2 dni temu blisko 8 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z powodu powodzi w obwodzie orenburskim w Rosji. Topniejący śnieg sprawił, że poziom rzeki Ural podniósł się o 10 metrów. W samym mieście Orenburg zalanych zostało ponad 3 tysiące domów. W sąsiednim Kazachstanie ewakuowanych zostało ponad 96 tysięcy osób. Dokładnie za tydzień w stolicy akcja Żonkiel. Wolontariusze będą rozdawać papierowe kwiaty na znak pamięci o wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku. Inspiracją była opowieść Marka Edelmana, uczestnika powstania, opowiada wicedyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Lucja Koch. Marek Edelman opowiedział Hannie Kral, że 19 kwietnia co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim otrzymuje od anonimowej osoby bukiet żółtych kwiatów. Wraz z garstką przyjaciół składał te kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta. Akcja pod hasłem Łączy nas pamięć odbędzie się po raz 12. Największą w historii wystawę prac Banksiego można oglądać w Londynie. Zrobił to już nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dziewczynce wymyka się z rąk balonik. Zamaskowany uczestnik demonstracji robi duży zamach ramieniem i przygotowuje się do rzutu. Ale w ręce, zamiast cegły czy koktajlu Mołotowa, dzierży bukiet kwiatów. Brytyjska izba gminy wypełniona jest po brzegi. W ławach siedzą jednak szympansy. Witamy w świecie Banksiego. Mamy 150 prac. Banksy sprzedaje je kolekcjonerom. W ten sposób zbiera fundusze na swoją sztukę uliczną. Są tu grafiki, obrazy na płótnach, a nawet rzeźby. Tłumaczy mi kurator Michel Burzman. Wystawa to także okazja do spotkań, choćby z dostojnym mężem stanu, Sir Winstonem Churchillem, który pokaże nam swój bankowy, zielony irokez. Albo też z Monalizą w wersji 21-wiecznej. To będzie pierwsze takie spotkanie. Do niedawna świat sztuki nie zdawał sobie sprawy z jej istnienia. Możecie myśleć, że znacie Monalizę, ale nie znacie wersji Banksiego. Wystawa potrwa do stycznia przyszłego roku. Z londyńskiego Charing Cross, Adam Dąbrowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu po raz drugi dziś Mateusz Warianka, co oznacza wieści sportowe. Tak jest, zapraszam. Liverpool został rozbity przed własną publicznością w pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Europy. The Reds przegrali na Anfield 0-3 z Atalantą Bergamo. W starciu włoskich ekip AS Roma okazała się lepsza od AC Milanu, Giallorossi wygrali 1-0. Bayer Leverkusen pokonał 2-0 West Ham United, a Benfica 2-1 Marsylię. Polskie tenisistki rozpoczynają dziś walkę o awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Biało-czerwone zagrają na wyjeździe ze Szwajcarkami. W zespole znalazły się Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Powołanie do gry w reprezentacji to jest zawsze duże wyróżnienie i duża odpowiedzialność. Bardzo się cieszę, że zostałam powołana do składu. Mamy nadzieję na jak najlepszy start. Będzie bardzo wyrównany poziom. Wiemy, że będzie bardzo ciężko, ale na pewno damy z siebie wszystko. Myślę, że mamy bardzo obiecujący skład. Będzie na pewno ciekawie i jesteśmy mocną drużyną. Zapowiada Kawa. Polki są faworytkami, ale kapitan Dawid Celt zaznacza, że w meczach reprezentacyjnych rankingi nie grają. Tutaj trzeba być gotowym na różnego rodzaju rozwiązania. Wszędzie emocje odgrywają bardzo istotną rolę, natomiast w tych rozgrywkach drużynowych, w tych meczach międzypaństwowych mam wrażenie, że odgrywają jeszcze większą rolę. Także dlatego to wszystko gdzieś tam się spłaszcza. Rankingi odgrywają mniejszą rolę, są mniej ważne, mniej istotne. Doświadczyłem tego już wielokrotnie, także absolutnie się tym nie sugeruję. Nastawiam się na ciężkie spotkanie i mam nadzieję po prostu, że zrealizujemy nasz cel, wygramy ten mecz i zagramy w listopadowych finałach. Mecz rozpocznie się o 14:00. Jako pierwsza zagra Iga Świątek, a jej rywalką będzie Simona Waltet. I na koniec jeszcze siatkówka. Lok Lublin przegrał u siebie 1-3 z Projektem Warszawa w pierwszym ćwierćfinale play-off o Mistrzostwo Polski. Bohaterem gości okazał się Bartłomiej Bołądź. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i taki był. Od samego początku drużyna z Lublina naciskała na nas. Fajnie, że po pierwszym secie odwróciliśmy. Zaczęliśmy lepiej grać w każdym elemencie i to zdecydowało, że wygraliśmy. Wcześniej Trefl Gdańsk przegrał u siebie 2-3 z Asseco Resowią Rzeszów. Najcieplej o poranku jest w Kołobrzegu, prawie 14 stopni Celsjusza, najzimniej w Jeleniej Górze, w tej chwili niecałe stopnie 4. Po południu w najcieplejszym momencie dnia będą miejsca, w których nawet pęknie 20, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, ale na ogół dziś od 15 do 20 stopni. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, zachmurzenie raczej słabe i umiarkowane, choć pewnie nie tam, gdzie zapowiada się deszcz. No, deszczyk. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hektopaskali i będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 kwietnia Super Brand Days w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek, na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Tylko raz powiedz. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróży od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Aleksandra Dobieszewska przy telefonie, Maciej Załęcki za konsoletą, Bartosz Bielecki dziś jest wydawcą, a Robert Grzędowski wokalem. Taki kwartet słowno-muzyczny zaprasza na trzecią tercję porannej audycji w Trójce, a o 8.13 dołączy do tego składu Renata Grochal i zaprosi Państwa na rozmowę bez uników z ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą. Drodzy Państwo, tylko przypominam, dziś Dzień Czekolady. A co ciekawe, w lipcu też jest Międzynarodowy Dzień Czekolady. I pewnie gdyby dobrze poszukać, znalazłoby się też Światowy Dzień Czekolady, albo i kosmiczny, żeby świętować to jak najczęściej, spryciarze. No dobrze, czas na politykę, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, Nowa Lewica. Witam panią serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziś głosowanie w sprawie ustaw dotyczących aborcji. Przejdą do komisji. Stresuje się pani tym, że koalicjanci mogą się zachować nielojalnie i wszystkich ustaw nie poprzeć? No trochę się obawiam, ma pani redaktor rację, bo ja dużo słyszę o tym dość kłótni do przodu ze strony trzeciej drogi, a kiedy okazuje się, że my jako Lewica mówimy, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi do dialogu, do rozmowy, chcemy rozmawiać. Zagłosujemy nawet za tymi ustawami, których nie popieramy, czyli głównie za tą ustawą trzeciej drogi, bo popieramy ustawę Koalicji Obywatelskiej. To nagle okazuje się, że wewnątrz trzeciej drogi są jakieś tajemnicze siły polityczne w postaci bardziej konserwatywnych polityków, którzy mówią nie, ale my jednak być może za tymi ustawami lewicy nie zagłosujemy. To po pierwsze jest pierwszy raz, kiedy w 10. kadencji Sejmu mówimy sprawdzam i zobaczymy, jak to zagłosuje właśnie, w tej sprawie. Czy to prawda, że projekty lewicy będą głosowane w pierwszej kolejności? bo nie ufacie sobie wzajemnie w koalicji? Nie, to wynika z tego, że oczywiście udało się rzeczywiście porozmawiać o tym. Wiem, że marszałek Czarzasty walczył o to i wicepremier Gawkowski, żeby one były pierwsze, ale ustaliliśmy po prostu i na to się nasi koalicjanci zgodzili, że według nadania numeru druku te ustawy powinny iść i w ten sposób pierwsza będzie ustawa o dekryminalizacji, która dla mnie jest bardzo ważna, bo uważam, że można próbować tą ustawę taką uchwalić. W takiej formule, w innej formule o tym możemy rozmawiać, jestem gotowa. Potem będzie liberalizacja prawa aborcyjnego Lewicy, później trzeciej drogi ustawa i na końcu ustawa Koalicji Obywatelskiej. A co się stanie, jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, wstrzyma się w głosowaniu nad waszymi projektami, bo takie wcześniej były zapowiedzi, że poprze projekt trzeciej drogi, a nad lewicowymi się wstrzyma? No obawiam się, że jeżeli nie uda się, pomimo tych słów o chęci dialogu, o chęci współpracy ze strony trzeciej drogi, okaże się, że te słowa no, były fałszywe, nie uda się skierować do komisji tych projektów, nie uda się kontynuować tej pracy, no to tak naprawdę myślę, że kobiety wystawią trzeciej drodze rachunek. Ale dlatego, wy wtedy też nie zagłosujecie za tymi projektami. Będziemy reagować dzisiaj na bieżąco po godzinie 14. My jesteśmy gotowi, cały klub Lewicy, nawet takie osoby jak ja, które są przeciwne referendum, przeciwne powrotowi do tak zwanego kompromisu, są w stanie dzisiaj dla dobra koalicji rządzącej zgodzić się na to, żeby rozmawiać o tych projektach dalej w tej komisji, którą na stole położyła Lewica. Liczy na zdrowy rozsądek kolegów, przede wszystkim myślę, że kolegów, bo proszę zwrócić uwagę, ta wczoraj debata o aborcji była bardzo dobrą debatą do momentu, w której na sali były tylko kobiety z różnych opcji politycznych. Kobiety, które pewnie się różnią w swoich poglądach, a jednak rozmawiały merytorycznie, mówiły o kobietach. Możemy się różnić, ale rozmawiajmy. Natomiast w momencie, kiedy prawa strona sceny politycznej weszła na mównicę, to rozpoczęła się tak naprawdę prawdziwa jatka. My takiej jatki nie chcemy. Skierujmy wszystkie projekty do komisji, zróbmy, zorganizujmy wysłuchanie publiczne, rozmawiajmy o każdym paragrafie, być może uda się wypracować jedną dobrą ustawę, która chociaż trochę realnie poprawi sytuację kobiet. Ale z drugiej strony, czy ta debata w ogóle ma sens? Bo wiadomo, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo antyaborcyjne w Polsce. Dlatego ja tak dużo też mówię o dekryminalizacji albo depenalizacji, bo tak naprawdę możemy dzisiaj wypracować taką ustawę, która będzie bądź weryfikowała, to znaczy zmieniała artykuł 152 kodeksu karnego, bądź wykreślała go. To znaczy, że nie będziemy karać tych osób, które pomagają kobietom, a także lekarzy, którzy są na tyle odważni, że kobietom pomagają. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że tego prezydenta oczywiście mamy z boku i wiemy dzisiaj, jest tak naprawdę tak, że prezydent każdej ustawy może nie podpisać. To znaczy ustawa o KRS-ie, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, tych ustaw też prezydent nie podpisze. Gdybyśmy mieli tak patrzeć na te sprawy, to myślę, że i Sejm, i Senat, i rząd musieliby iść na kilkunastomiesięczny urlop. Próbowałam policzyć, ile to jeszcze miesięcy. Stawiam krzyżyki w kalendarzu, ale już bliżej niż dalej do końca tej kadencji. Temat aborcji jest o tyle ważny, że my będziemy z nim wracać. To znaczy niczym Argentynki, które wracały jak bumerang. Ósma ustawa nie przeszła kilkoma głosami, ale dziewiąta ustawa już przeszła i Argentynki w ten sposób odzyskały prawo wyboru. My też tak będziemy robić. Będziemy szukać odpowiedniego momentum do tego, żeby o tej aborcji mówić dalej. To znaczy, żeby mówić o przerywaniu ciąży. Nam naprawdę, to znaczy jak ktoś mówi, że Lewica chce o tym tylko rozmawiać. Nie, my chcemy tę ustawę uchwalić. Znaczy, jeżeli uda nam się zliberalizować prawo aborcyjne, to skończy się debata o aborcji. Zróbmy to po prostu. I wtedy o tych wszystkich innych ważniejszych rzeczach, tak mówią często nasi przeciwnicy, będziemy mogli rozmawiać. My rozmawiamy i o prawie kobiet do przerywania ciąży, i rozmawiamy o mieszkalnictwie, i o rozmawiamy o usługach publicznych. Ale czy nie jest tak, że ten temat aborcji, który jednak był jednym z dominujących tematów w kampanii samorządowej, zaszkodził Lewicy, bo dostaliście wynik 6,23%? Ja tematem, w tak, ja tematem aborcji zajmuję się od 97 roku i cenię sobie w Lewicy to, i dlatego w Lewicy jestem, że my nie układamy się z tymi poglądami pod sondaże. To znaczy Lewica, jeszcze wtedy jako stare SLD, była jedyną siłą polityczną, która przeprowadziła przez Sejm dwie ustawy. I ja uważam, że trzeba, to znaczy to, co mnie cieszy, a jestem piąty rok w parlamencie, to to, że zmienia się debata. Zupełnie inaczej ta debata wczoraj wyglądała. No i nie, pani poseł, ale tak kolorowo to nie jest, bo Włodzimierz Czarzasty sięgnął po temat aborcji dopiero wtedy, kiedy się okazało, że Koalicja Obywatelska nie weźmie Lewicy na listy. I wtedy zależało wam na tym, żeby trochę te sondaże podreperować, żeby emocje społeczne skoncentrować wokół Lewicy. I się pojawił konflikt z marszałkiem Hołownią w sprawie aborcji. Wcześniej tego nie było. Ja złożyłam w Sejmie razem z posłankami Lewicy tego pierwszego dnia te dwie ważne ustawy. My mówiłyśmy, że będziemy wiarygodne i będziemy z tym tematem wracać tak długo, jak ten temat nie będzie załatwiony. Ja się bardzo cieszę, że Izabela Leszczyna jest ministrem zdrowia. To jest dobra platforma porozumienia, ponieważ pani minister naprawdę robi realnie to, co jest możliwe w takich działaniach miękkich i tych zmianach, ale nawet ona przyznaje, że powinniśmy dzisiaj iść w kierunku dekryminalizacji. Dobre spotkania z organizacjami kobiecymi, nie tylko minister zdrowia Izabeli Leszczyny, ale także naszego wiceministra Wojciecha Koniecznego, pokazują, że mamy dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia kogoś, z kim nawet organizacje kobiece mogą mieć dobry dialog. I te zmiany będą się działy. Ale dlaczego wasi wyborcy nie doceniają tej determinacji w sprawie ustawy liberalizującej aborcję? No bo ten wynik lewicy jest fatalny. Bo według mnie aborcja nie jest jedynym tematem, który jest decydujący. Dla niektórych wyborców tak, dla innych wyborców nie, to na pewno. Może być dzisiaj też trochę tak, że zarówno młodzi ludzie, jak i młode kobiety i kobiety w ogóle, czują się oszukane. Ta demobilizacja, którą obserwowaliśmy, ogromna demobilizacja, która absolutnie szkodzi całemu obozowi koalicji 15 października, w mojej ocenie może wynikać po części trochę z takiego poczucia, że pomogliśmy wam wygrać wybory, teraz już rządzicie, więc tak naprawdę nie potrzebujecie naszej pomocy, ale po drugie właśnie z tego, że pewne zmiany zachodzą zbyt powoli albo wyborcy i wyborczynie mają takie poczucie, że nie ma szans na taką szybką zmianę do końca właśnie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Ale czy ten słaby wynik lewicy to jest powód do tego, żeby zmienić kierownictwo lewicy? Bo wy macie hasło, lewica jest kobietą, a twarzami tej partii jest trzech mężczyzn. Ja sobie bardzo cenię współpracę z liderkami, które w lewicy już są, czyli tymi posłankami, z którymi pracowałyśmy w tamtej kadencji Sejmu jako posłanki opozycji. To jest jedna rzecz. Po drugie uważam, że to, czego lewica dzisiaj naprawdę bardzo potrzebuje, to jest zmiana narracji, języka, strategii. Coś nie zagrało, że nie trafiliśmy faktycznie do tych naszych wyborców tej kampanii samorządowej z dobrymi hasłami, z którymi szliśmy do tych wyborów, czyli szkoła, mieszkanie, szpitale, to co w samorządzie jest ważne. Pani ministro, to jest program bez uników. Czy szefowie lewicy powinni zostać wymienieni? Ja sobie cenię szefów lewicy za 2019 rok, konsolidację środowisk lewicy, to po pierwsze. Po drugie za może nie fantastyczny wynik, ale jednak taki wynik, który pozwolił nam być w koalicji rządzącej 15 października za to, że jesteśmy w rządzie. No byłabym hipokrytką dzisiaj, gdybym powiedziała, że to nie dzięki naszym liderom jestem ministrą, bo to się stało dzięki nim. I dzisiaj myślę, że trzeba trochę zmienić kurs i zastanowić się tak naprawdę, co powinno się dalej wydarzyć. Za chwilę, za rogiem, bardzo ważne wybory europejskie. Trzeba już dzisiaj walczyć o wyborców, trzeba sobie odpowiedzieć tak naprawdę, kim są nasi wyborcy i nasze wyborczynie. Zasługi szefów pani wymieniła, to teraz odpowiedź na pytanie. Powinni zostać wymienieni czy nie? Ja myślę, że potrzeba na lewicy więcej kobiet w pierwszym szeregu, dlatego że widzę, jak patrzę sobie na te okręgi, które, no, jestem posłanką z Gdańska, z Pomorza i tam te kobiety, takie jak Jolanta Banach, która będzie jedyną lewicową radną w Radzie Miasta w Gdańsku, Marta Zarańska, radna powiatowa, która ze mną współpracuje od prawie 2 lat, Karolina Nowak, Wójcini, Nowa, Gardei, tam robiła świetny wynik w kampanii parlamentarnej. Patrzę na te kobiety, które są lokalnymi liderkami, które zrobiły świetne wyniki, też szczególnie z Nowej Lewicy i myślę sobie, potrzeba nam więcej kobiet, potrzeba nam stawiania na kobiety i potrzeba nam realnego oddania głosu kobietom, które będą stały po prostu w pierwszym rzędzie też. Pani powiedziała oddania głosu. Władzy się nie daje, władzę się bierze. I pytanie jest takie, czy jest na lewicy liderka, która będzie w stanie wziąć tę władzę, zabrać ją mężczyznom. Jest wiele silnych nazwisk na lewicy od posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która jest dzisiaj świetną w mojej ocenie wiceministrą kultury i robi fantastyczne rzeczy, także lewicowe. Może ona powinna być liderką zamiast Biedronia. Jest bardzo mi bliska moja przyjaciółka, to chyba nie będzie dla nikogo zaskoczenie, czyli ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która też w mojej ocenie jest najbardziej pracowitą ministrą w tym rządzie. Patrząc na to, ile ustaw z tego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wychodzi, to są świetne ustawy. Ustawa Aktywny Rodzic, bardzo prospołeczna, też taka bardzo lewicowa, która wejdzie w życie na pewno i która jest naszym takim wspólnym punktem. Więc cieszę się, że od razu tutaj Lewica i Koalicja Obywatelska osiągnęły szybkie porozumienie w tej sprawie. Jest Magdalena Biejat, która w mojej ocenie zrobiła dobry wynik w Warszawie. Bardzo ją cenię za tą kampanię. to nie była łatwa kampania. Trudno było stanąć w szranki do walki z no jednak takim prezydentem, który jest określany jako dość progresywny. I myślę, że tych kobiet jest więcej. Jest Anita Kucharska-Dziedzic, która ma ogromne doświadczenie przecież tak naprawdę w organizacji, którą prowadzi, pomaga kobietom, które doświadczyły przemocy, to ponad 20-25 lat. No dobrze, zostawmy ten temat. Chcę zapytać panią, czy wystartuje pani w wyborach do Europarlamentu? Ja nie ukrywam, że wolałabym zostać tutaj i pracować w rządzie. A czy wy już wiecie, kto będzie kandydował? Będziemy o tym rozmawiać. W sobotę zarząd klubu, przepraszam, partii Nowa Lewica. I będziemy o tym rozmawiać, z czym chcemy iść na pewno w tych wyborach europejskich, o czym chcemy mówić, jak chcemy o tym mówić i kto powinien znaleźć się na listach. Mam nadzieję, że na tych listach, na czołowych miejscach znajdą się kobiety. To jest bardzo ważne. Ja nie ukrywam, że wolałabym pozostać tutaj, zostać w rządzie, pracować. Przede mną ważne cele. Jeśli trzeba będzie wzmocnić partię w jakiś sposób, to będę się nad tym zastanawiać, ale tak jak mówię, dla mnie priorytetem jest praca w rządzie, jest praca tutaj, jest praca w parlamencie. Sprawy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, coś, co przechodzi... A kiedy ustawa o związkach partnerskich? To jest bardzo dobre pytanie, na które mam nadzieję za 2 tygodnie będę mogła pani odpowiedzieć i... Dlaczego za 2 tygodnie? Już pani powiem... Jest koncepcja rządowego programu i projektu, który mamy przygotowany już w ocenie skutków regulacji, w założeniach, dobre konsultacje ze stroną społeczną. I jedyne właściwie, o czym dzisiaj politycznie rozmawiamy z PSL-em, to jest kwestia przysposobienia dzieci. Cieszę się, że... Adopcji dzieci przez związki przysposobienia. Jednopłciowe? Przysposobienia, to znaczy, jeżeli mamy dwie osoby, które żyją ze sobą w związku nieformalnym dzisiaj jednopłciowym i te osoby dzięki tej ustawie mogłyby zawrzeć związek partnerski, to chciałabym, żeby kwestia dziecka, które wychowuje się w tej rodzinie, a takich tęczowych rodzin jest w Polsce naprawdę bardzo dużo i to jest kwestia godności, kwestia prawa dziecka do posiadania rodziny. Chciałabym, żeby na przykład druga kobieta, bo to przeważnie są jednak dwie kobiety, które żyją ze sobą, miała także nie tylko prawa, ale obowiązki wobec tego dziecka, a co za tym idzie, gdyby na przykład życie pisze bardzo różne scenariusze, gdyby na przykład ta biologiczna mama zmarła, to chciałabym, żeby dziecko miało prawo na przykład do dziedziczenia po drugim rodzicu, rodzicu społecznym. PSL nie chce się na to zgodzić? PSL traktuje to jako zagrożenie dla rodziny, natomiast ja słyszę i dobrze, że Władysław Kosiniak-Kamysz, ja jestem akurat lewicą promilitarną, mówi o specjalnej karcie rodziny dla rodzin wojskowych i myślę sobie dzisiaj, że jest wiele różnych grup społecznych i różnych grup rodzin, do których kierowane są dobre projekty albo takie postulaty bardzo wspierające, bo jestem przekonana, że rodziny wojskowe powinny mieć takie wsparcie, ale dlaczego kiedy wspieramy rodziny wojskowe, to pozostawiamy rodziny tęczowe? Sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna. Premier mojego rządu mówi, że jesteśmy w stanie przedwojny. Jeżeli wiemy, że za rogiem może czyhać jakieś zagrożenie, to kwestie bezpieczeństwa też powinny mieć znaczenie. Pary jednopłciowe powinny móc minimum zawrzeć dzisiaj związek partnerski i te dzieci powinny tą swoją sytuację prawną też mieć uregulowaną. I kończymy naszą rozmowę na antenie radiowej Trójki. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę Trójki i na Facebooka Trójki. Tam będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy... Posse. Dwie panny na sali, dałem menu, im to Paryż, obie chcą gorącej kawy, już nie mówię im per panie, tak, tak, malowany jestem wiecznie, zmieszany, tonę w talii, z kartami niestabilny jak flaming, o, a mój żywot tsunami, o, getting head, get money, nie mam szans, w głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Dr. House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Dr. House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. It's jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie Olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizy rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi bity, o. Praca, proszki, sen, vipy, niki, miasto, stres, mili. Jesteś nikim, nikim, nikim. You have no clue what I do for a living, o. Dwie panny na sali, dałem menu to Paryż, obie chcą gorącej kawy. Już nie mówię imperpani, tak ptak malowany. Jestem wiecznie zmieszany, tonę w talii z kartami, niestabilny jak flamik, o. A mój żywot tsunami, o. Getting head, getting money, nie mam szans. W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Czyli sprawdzamy sytuację na drogach. Monika Gniewaszewska. I nie najgorsza jest ta sytuacja. Na północy kraju niewielkie spowolnienie notujemy w okolicach węzła Gdańsk. Południe przy dojeździe do tego węzła jadąc od strony Łodzi, a w kierunku Wejherowa. Też ciasno jest na obwodnicy Warszawy, na S8 na jezdni w stronę centrum, czyli dalej do Wrocławia, ale też sporo kierowców pojawiło się na jezdni w stronę Białegostoku. Tutaj takie spowolnienie notujemy na wysokości Żoliborza w stronę Białegostoku właśnie. No i też ciasno na południu kraju, zwłaszcza na Śląsku. Tutaj jest wiele remontów na tych głównych trasach, właśnie na A4 między innymi, na A4, która łączy Katowice z Mysłowicami, więc tutaj mamy zmienioną organizację ruchu między węzłami Brzęczkowice Murckowska i w związku z tym właśnie jest ciasno do dyspozycji kierowców. Jedna jezdnia podzielona po dwa pasy ruchu i w związku z tym te spowolnienia są, natomiast to nie jest specjalnie korek. Zmieniamy temat na informacje w skrócie Trójki. Wiadomości Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm po południu ma powołać nadzwyczajną komisję, która zajmie się 4 projektami ustaw łagodzących prawo aborcyjne. Będzie liczyła 27 członków, PiS będzie miało 11, Koalicja Obywatelska 9, Polska 2050, PSL i Lewica po 2, a Konfederacja 1. Wczoraj Europarlament przyjął rezolucję, w której zażądano wpisania prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Eurodeputowani wezwali też Maltę i Polskę do zniesienia ograniczeń. Izrael przygotowuje się do bezpośredniego ataku Iranu, który może nastąpić już w ciągu najbliższych 24-48 godzin, ujawnia amerykański dziennik Wall Street Journal. Z informacji gazety wynika, że choć w Teheranie omawiane są plany zapowiadanego ataku na Izrael, to nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja. Władze Iranu publicznie zapowiedziały odwet po izraelskim zbombardowaniu irańskiego konsulatu w syryjskiej stolicy Damaszku. W nalocie zginęło 7 członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym 2 generałów odpowiadających za zagraniczne działania militarne Iranu. Izrael oficjalnie nie przyznał się do ataku, ale też i nie zaprzeczył. Norwegia przygotowuje się do przekazania Ukrainie 22 myśliwców F-16. 12 maszyn jest gotowych do wykorzystania. Na przekazanie myśliwców zgodziły się Stany Zjednoczone. Nie wiadomo, kiedy pojawią się na Ukrainie, prawdopodobnie nie przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. Latem Norwegia zapowiedziała, że przystąpi do międzynarodowej koalicji przekazującej Ukrainie F-16. Pełny serwis Trójki o 9. Czyli za 27 minut. A teraz sprawdzamy informacje pogodowe. Południe kraju dziś pogodne i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Choć teraz nad Myśliwiecką akurat słonecznie, nawet bardzo słonecznie. Na północy i zachodzie kraju możliwe będą dziś słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni. Nad morzem miejscami około 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby. Na wschodzie i północy umiarkowany i okresami porywisty. Nad morzem to będą porywy do 55 km na godzinę. Wiatr będzie dziś wiał z kierunków zachodnich. Zielone pola, piłeczka, kije, koledzy i zabawa. Słowem golf. O tym dziś mówiliśmy w porannej audycji w Trójce.

W zeszłym roku powiedziano mi, że się zlewa z piłką tenisową, więc poproszono mi o inny kapelusz. Czyli to dobrze, to wymazujemy żółty. Proszę szukać innych kolorów, jeśli chcą państwo Adama wypatrzeć. A jak z tymi golfistami? Golf nie jest moją domeną, ale miałem okazję i szczęście fotografować golfistów w Abu Dhabi. To były Igrzyska Światowe, Olimpiad Specjalnych. To jest taka rodzina sportowa, najbardziej mi bliska, najbardziej lubię ich fotografować, lubię z nimi być. To są sportowcy z niepełnosprawnościami intelektualnymi, także to jest zupełnie inny wymiar sportu. Pada już nazwa Abu Dhabi. Zresztą pewnie często w twoich opowieściach takich zawodowych pojawia się ta nazwa tego miejsca, ale nie tylko, bo do krajów arabskich jeździsz, no z tego co widzę na Facebooku, bo tam jesteśmy znajomymi, także widzę bardzo często. Co takiego jest wspaniałego, fajnego w tych krajach arabskich, że tak bardzo chcesz tam wracać? Ja tam się wychowałem, w Abu Dhabi, także ja tam się czuję tak samo jak tutaj. Poza tym studiowałem arabistykę, nie wszyscy to wiedzą, ale studiowałem arabistykę ponad 10 lat, także mam duży sentyment do Bliskiego Wschodu i tej kultury. Ja mam dużą frajdę podróżować w zasadzie wszędzie. Może przez to, że się wychowałem w zupełnie innym otoczeniu, to mam taką naturalną sympatię do innych nacji, do innych kontynentów, przepraszam, do ludzi, którzy są, to taki banał, co powiem, ale wszędzie są tacy sami. Jednak, tacy sami. Ja miałem właśnie pytać o te różnice. No dobrze, a jeśli są tacy sami, to czy masz frajdę związaną z tym poznawaniem innych ludzi? No skoro są tacy sami, to pewnie nie ma co poznawać. Oczywiście, bo ja kocham ludzi. To jest tak, że no wiadomo, że różnimy się rasą, religią, jeszcze wieloma innymi rzeczami, ale każdy z nas ma podobne powody do radości, podobne marzenia, namiętności, także podobne smutki, więc to w tym sensie chciałem powiedzieć i podkreślić, że jesteśmy tacy sami. Ale to fajnie, to polecam każdemu, kto chce gdzieś wyruszyć. Pierwsze, co trzeba spakować, to dobrą energię i dużo radości w sobie. I zazwyczaj jest tak, u mnie to się sprawdza w 100%, to co tam zawożę, to samo przywożę. Więc ja jestem przeszczęśliwy, jak gdzieś jeżdżę, chociaż od jakiegoś czasu tutaj staram się zakotwiczyć w Warszawie, właśnie urządzam mieszkanie i jestem po prostu no, mega szczęśliwy. No, czyli zmiany, ale myślę, że jednak polecasz podróże. A ta twoja taka kolorowa, radosna, powiedziałbym, aparycja, to jest coś, co ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie też ta kultura ubioru i wyglądu jest jakby zupełnym przeciwieństwem ciebie. W zeszłym roku mieszkałem w Katarze przez kilka miesięcy i rozmawiałem z nimi na ten temat. Jeden z Katarczyków powiedział, wiesz, mi się podoba twój styl, ale jak ja pójdę jutro tak do pracy, to będzie mój ostatni dzień w pracy. Więc trochę smutne, że są tak mocno przywiązani albo uwiązani do tradycji, bo rozmawiałem też z katarskimi kobietami, którym też się podoba taki styl. Też chciałyby trochę szaleństwa w modzie. One z kolei ze względów religijnych, ale też tradycyjnych ubierają się na czarno. Ale to się zmienia. To się zmienia już nawet w takim bastionie kultury islamu jak Riyad i w ogóle Arabia Saudyjska. Tam też już odstąpiono od takich bardzo rygorystycznych zakazów, więc już Saudyjki mogą się ubierać tak jak Europejki, nie muszą zakładać abai. Także ten kolor się przebija i w świecie arabskim. Także pewnie jest to też podstawa do tego, by trochę częściej robić zdjęcia portretowe, choć akurat z tym w krajach, gdzie dominuje islam, może być pewien problem, ale o robieniu zdjęć i o tajnikach pracy być może trochę nam opowie też Adam Nurkiewicz. No właśnie, porozmawiamy za chwilę. Forever where the red light. Adam Nurkiewicz, fotoreporter, podróżnik, gościem porannej audycji w Trójce. Adamie, jak opowiadać zdjęciami? To jest kwestia bardziej techniki wykonania zdjęcia, czy artystycznej wizji, którą musisz mieć ty jako fotograf, czy no, inne osoby, które się tym zajmują? To bardziej emocje. Emocje fotografa, emocje bohatera czy bohaterki zdjęć i taka uważność na to, co nas otacza. Jeszcze użyję takiego mojego ulubionego słowa, empatia. Więc jak współczujemy, współodczuwamy to, co się dzieje, to nam jest dużo łatwiej zrobić dobre zdjęcie. Oczywiście zależy, jakie zdjęcie chcemy zrobić, czy z wakacji, z wieżą Eiffla, czy Koloseum, czy czymś więcej. Ale to też fajnie, jak widzimy poza naszym ukochanym, czy naszą ukochaną i Koloseum jeszcze inne elementy kadru i to wszystko nam się fajnie zgra, wtedy naciskamy. Czy to też się tyczy tych zdjęć sportowych? Dużo ich w twoim portfolio, także z tych najważniejszych imprez, jak Igrzyska Olimpijskie, jak chociażby Mistrzostwa Świata Piłkarskie, to tam też ty musisz współodczuwać te emocje sportowców. No to by była taka kolejka górska emocji. Nie wiem, czy człowiek by to wytrzymał, gdyby tak się wczuwał w każdy moment widowiska, meczu czy zawodów. Mi jest dużo łatwiej, bo ja nie jestem kibicem. Mnie to w ogóle nie rusza. Aha. Ja się emocjonuję tym, co widzę, w sensie kadrem i tymi, przepraszam wszystkich moich bohaterów, ale tymi plamami kolorowymi, które mi tam migają w migawce, w wizjerze. I ja chcę, żeby to wszystko fajnie zagrało. Oczywiście no, rozumiem, co się dzieje na boisku, na parkiecie, czy w powietrzu i tak dalej. Ale to ja chcę też, żeby to zdjęcie coś więcej opowiadało, więc no, ja mam dobre oko, takie dobrego obserwatora, więc, a też przygotowuję się do tego. Wiem, gdzie siedzą rodzice, gdzie siedzi ukochany, ukochana, trener, gdzie jest tablica wyników, więc ja przewiduję, co ten sportowiec, co ta biegaczka może zrobić po wbiegnięciu na metę na przykład. Oczywiście czasem są to takie emocje u nich, że dzieje się coś niespodziewanego. Także tutaj wtedy no, kwestia szczęścia zawsze. Chociaż ja staram się w mojej pracy, żeby tego szczęścia było jak najmniej, żeby te zdjęcia wypływały właśnie ze mnie, z moich emocji, z moich pomysłów, z moich wizji. Czy ty wykorzystujesz w swojej pracy sztuczną inteligencję? No teraz mnóstwo narzędzi do obróbki zdjęć chociażby wykorzystujących AI ułatwia po prostu zadanie. Tylko pytanie, czy z tego korzystasz? Z mojej strony, jakbym miał powiedzieć, czy warto, to powiedziałbym, że to może zabrać naturalność i prawdziwość takiemu obrazkowi, ale może jest inaczej. Znakomita większość moich klientów właśnie płaci mi za to, żeby te zdjęcia były jak najprawdziwsze. Ja często pracuję dla agencji informacyjnych i tam wszelka ingerencja w zdjęcie jest po prostu zakazana. Ludzie za to tracą pracę. Chodzi o to, tak jak my tutaj siedzimy sobie w radiu, jakbyśmy opowiadali nieprawdę. To każda ingerencja w zdjęcie mnie jako fotoreportera, no to jest takie opowiadanie nieprawdy. Także ja nie dodaję, nie ujmuję, nie upiększam. Moja obróbka zdjęcia, przepraszam, że taki kolokwializm, ale moje graficzne opracowanie zdjęcia trwa około 15-20 sekund. Ja zdjęcia kadruję. Czasem, dlatego że to wszystko szybko się dzieje, to trzeba je jeszcze skadrować, czy dokadrować, trochę dociąć, ale ja chcę, żeby na zdjęciu było to, co ja widziałem. A nie boisz się, że ta sztuczna inteligencja mimo wszystko ten zawód fotografa, fotoreportera może troszkę odsunąć na bok w momencie, w którym algorytmy dojdą do punktu, że będą w stanie wykorzystywać właśnie w ramach przeliczenia tych wszystkich pikseli i stworzyć po prostu piękną grafikę, piękny obrazek z wydarzenia sportowego. To będzie tańsze niż praca fotoreportera i będą na przykład agencje prasowe czy portale internetowe posiłkowały się taką grafiką, no bo w sumie nie jest to dla nich aż tak istotne, czy to prawda. No to pytanie na przykład do słuchaczy. Mhm. Czy oni chcieliby być informowani takimi, no nie oszukujmy się, fake newsami. Bo zdjęcie, które jest efektem pracy sztucznej inteligencji, to jest fake news. Tego nie ma w rzeczywistości. Zatem jak będą brali do ręki gazetę, już coraz rzadziej, ale jak będą zaglądali do portali informacyjnych i tam będą zdjęcia, nie wiem, z Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce, no i okaże się, że Ewa Swoboda się cieszyła tak, bo tak sztuczna inteligencja wymyśliła, a ona się cieszyła inaczej. Albo wbiegła na metę i coś tam się wydarzyło, no i oczywiście, że komputer to wymyśli po swojemu i to będzie piękny kadr, tylko nieprawdziwy. Czyli prawda i szczerość to chyba będzie słowo klucz do twojej pracy i gdybyś miał polecać coś, doradzać młodym adeptom tej sztuki, to chyba na tym by się zaczęło. Niezależnie czy mówimy o fotoreporterach, to jest w ogóle warunek bycia fotoreporterem i fotoreporterką, żeby robić zdjęcia prawdziwe. Jeżeli ktoś chce być fotografem takim, nie wiem, studyjnym, kreacyjnym, no to też chyba lepiej, żeby to zdjęcie było efektem jego wizji niż komputera, bo gdzie tutaj jego artystyczne zacięcie? Trzymamy się jednak ludzi w takim razie i opowiadał o tym w Trójce Adam Nurkiewicz, fotoreporter, podróżnik, człowiek niezwykle barwny i no właśnie, przypominam, że można szukać, wypatrywać Adama podczas różnych wielkich wydarzeń sportowych. Adamie, bardzo dziękuję za spotkanie. Miłego dnia.